nie wart. Dziwne nastroje, zmienne nastroje. Nic się nie martw. Świat bez kłopotów jest nic nie wart. Dziwne nastroje, zmienne nastroje. Nic się nie martw. Świat bez kłopotów jest nic nie wart. Dziwne nastroje, zmienne nastroje. Nic się nie martw. Nic się nie martw. Dziwne nastroje, zmienne nastroje. Każdy dzień zostawił na mnie ślady swoje. 1995 rocznik. Dostałem rękę od tych, którzy wyżej poszli. Przez lata wtopieni w przyjaźni więzy. 5 lat, 3 osoby, 1 wspólny język. Nie patrząc na to, kto jest pierwszej ligi graczem, patrzeć na to, jak kto inny cię dościga. Raczej życie jak w kalejdoskopie szkiełkomiga. Wielkie dzięki to za mało, za pamięć o chwilach naszych. Dla 7-7 i tych trochę starszych. Doświadczenia bogatszych, bo czas zmienia człowieka. Pamięć OBF już opuszczona powieka. W sercu tęsknota, którą się odczuwa stale. Odczuwasz ją? Bo ja odczuwam. Ale nic się nie martw. Świat bez kłopotów jest nic nie wart. Dziwne nastroje, zmienne nastroje. Nic się nie martw. Świat bez kłopotów jest nic nie wart. Dziwne nastroje, zmienne nastroje. Nic się nie martw. Świat bez kłopotów jest nic nie wart. Dziwne nastroje, zmienne nastroje. Nic się nie martw. Świat bez kłopotów jest nic nie wart. Dziwne nastroje, zmienne nastroje. Nic się nie martw. Nic, nic się nie martw. Nie wszystko się układa, czasem jest inaczej. Sentymenty płyną łzy, tylko kurwa nie płaczę. Kolejny problem, jak to jest rynny. Na ziemię kapie, miażdży, buduje. Za serce łapie, rzuca na matę. Przeżycia, kłopoty budzą jak na karku zimnych dłoni dotyk. Dziwne nastroje, zmienne. Goryczy, radość, nieodłączne atrybuty życia jak bieda i zazdrość. Skrzydła podcięte, znów nie twoja wina. Marginesy snu zagięte, lekcje wzięte. Bywa, ginie zdrowy rozsądek. Umysł ciężki jak ołów, słabość jak do alkoholu. Łapanie dołów, musisz dostrzec jedno. Nie zostałaś sama, wierzę w ciebie jak w siebie. Się nie poddawaj, razem z tobą z ironią listopada. Firmanent, ostatni pierwszymi na linii życia zapisane. Dziwne nastroje, zmienne nastroje. Nic się nie martw, świat bez kłopotów jest nic nie wart. Dziwne nastroje, zmienne nastroje. Nic się nie martw, świat bez kłopotów jest nic nie wart. Dziwne nastroje, zmienne nastroje. Nic się nie martw, świat bez kłopotów jest nic nie wart. Dziwne nastroje, zmienne nastroje. Nic się nie martw, nic się nie martw.